har sagt, så tit til mig du kære. Skøn du ved, det kun er overtro, at for os skal lykke pantet bære. Kun en gammel rusten hestesko. Kære du, her har du vores lykke. Den lå gemt i landevejens støv, næsten skjult i grøftekantens skygge, mellem vilde planters grønne løv. Over døren skal vor lykke hænge, som symbol på alt det vi to fandt. Så vil heldet følge os så længe.